Goedenavond, dit is Langs de Lijn van de zondagavond. Het één na laatste uurtje van het weekend. Met straks de Nederlandse handballers die voor het eerst sinds 1961 meedoen aan een WK. En dat gaat ze uitstekend af. Dat blijkt uit de eerste twee duels. Verder ook het nieuws over profvoetballers die niet mogen gokken op wedstrijden, maar het wel doen. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS. Hoe kan het nou dat voetballers niet op de hoogte zijn van dit soort regels? Ja, nou goed, weet je, dat is onwetendheid. Onderzoeksjournalist Guido van Gorp geeft zo uitleg over de zaak. Voor het eerst vertellen Daley Blind en zijn zaakwaarnemer Kees Vos het verhaal van Daley's spectaculaire transfer van Ajax naar Bayern München. Ja, ze konden niet wachten, daar stond al met champagneflessen klaar om het te gaan vieren. Ja, ze lieten wel blijken dat ze heel veel waardering hebben voor de speler die ik ben. Straks een uitgebreide reconstructie. En in Zaltbommel werd Lars van der Haar voor de vierde keer Nederlands kampioen veldrijden op een loodzwaar modderparcours. Het was echt totaal geen parcours voor mij. Het was veel te veel lopen. Ja, ik liep mezelf volledig voorbij. Het werd helemaal zwart voor mijn ogen. Ja, ik zit echt helemaal kapot. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. De Nederlandse handballers hebben ook hun tweede wedstrijd op het WK in Polen en Zweden overtuigend gewonnen. Na Argentinië werd vandaag Noord-Macedonië verslagen met 34-24. Door de overwinning is Nederland nu al zeker van de hoofdronde. We praten erover door met commentator Richard van der Made, die de wedstrijd voor ons volgde. Goedenavond, Richard. Dag Dione, goedenavond. Ja, Nederland doet voor het eerst in 62 jaar mee aan dit eindtoernooi en is nu al zeker van de volgende ronde. Komt dat als een verrassing? Ja, toch wel hoor. Dit is knap. Dit is opvallend. 2 keer 10 goals verschil. Argentinië vrijdag, nu vanavond Noord-Macedonië ook weer 10 goals. Ja, Noord-Macedonië heeft toch een paar goede spelers. Beter nog wel dan Argentinië. Veel kilo's, veel lengte daar. En Nederland zet daar snelheid en creativiteit en ook heel veel beweging tegenover. En dat wint het tot nu toe van de fysieke kracht van bijvoorbeeld Noord-Macedonië vanavond. En het is vaak een genot om naar dit Nederlands team te kijken tot nu toe. Ik denk dat weinig mensen dit hadden verwacht. 2 keer zo ruim winnen en dan inderdaad al zeker van de volgende ronde. Dus er is echt iets aan het ontstaan. Ja, want ook vandaag inderdaad een ruime overwinning. 34-24. Is dan die wedstrijd ook net zo overtuigend als de uitslag doet vermoeden? Ja, in veel fases wel. In het begin ging het gelijk op. Maar Nederland nam snel afstand. Weer met een uitstekende Bart Ravensbergen. En als je een goede keeper hebt, dan is dat gewoon heel erg prettig in het handbal. Want keepers krijgen nou eenmaal heel veel te doen. Jeffrey Boomhouwer scoorde een paar keer. Tegen Argentinië was het vooral de rechterhoek, Bobby Schagen. Nu was het de linkerhoek met Jeffrey Boomhouwer. Ravensbergen deed het dus onder de lat uitstekend. Tegen Argentinië had hij een reddingspercentage van boven de 50%. Dat is echt uitzonderlijk. Nu zat hij rond de 40%. Dat is nog steeds heel erg goed. In de tweede helft had Nederland het wel even moeilijk. Kwam Noord-Macedonië, het verschil was 7, maar kwamen ze terug tot een verschil van 4. Maar ja, toen met echt groot machtsvertoon onder leiding van Luc Steins, de regisseur op middenopbouw, de spelbepaler, liep Nederland eroverheen. Nederland had ook veel fitter oogde, vond ik, dan Noord-Macedonië, ook dan Argentinië. Ja, dat is natuurlijk ook een wapen. En uiteindelijk wordt dat verschil dan 10 doelpunten. Ja, 2 wedstrijden gespeeld, volle 100% scoren. Jij noemde zijn naam al, doelman Bart Ravensbergen. Hij vertelt wat hij tot nu toe de kracht vindt van dit elftal. Ja, ik denk dat natuurlijk onze grootste kracht gewoon het ongelofelijke tempo dat wij kunnen spelen. Lucie en Dani en Kai zijn zo snel naar voren. Dat is voor een ploeg heel moeilijk te belopen. Macedonië heeft natuurlijk ook wat zwaardere grote spelers. Ja, die moeten dan toch een tandje bijzetten en dan houden ze gewoon niet 60 minuten vol. En als we dan in de dekking ook zo goed staan zoals de laatste wedstrijden, dan is het gewoon heel moeilijk om ons te verslaan. En dat is wel iets wat nu de laatste wedstrijd een beetje op zijn plek valt. Dat we dan ook in de dekking die moeilijke schoten forceren, waardoor ik ook in de wedstrijd kan groeien. En dan kunnen we dat gewoon genadeloos afstraffen. Ja, het valt allemaal, Richard, een beetje op zijn plek, zegt Bart Ravensbergen. Jij had het net ook al over er ontstaat echt iets. Hè? Hoe heb jij het spel zien groeien de afgelopen maanden eigenlijk in aanloop naar dit WK? Ja, misschien zelfs wel de afgelopen jaren. Want Nederland heeft ook al 2 keer meegedaan aan een EK. En je hebt denk ik eerst nodig het besef bij de spelersgroep dat je het ook echt kan. En dan is er kwaliteit nodig. Nederland heeft kwaliteit, heeft een uitstekende lichting. Zoals de dames dat een aantal jaren geleden ook hadden. Met Polman en met Nieke Groot en noem ze allemaal maar op. Lois Abbing natuurlijk. Nu heeft Nederland Luc Steins. Ja, die is echt van uitzonderlijke klasse. Dat is een wereldtopper. Die speelt in Parijs bij PSG. Omringd door allerlei andere sterren. Maar hij is zelf misschien nog wel de grootste ster daar. Hij is de vedette, de leider van het Nederlands team. Er zit zoveel handbalgochme bij deze Limburgse jongen. Hij weet er zoveel van. Tot in de kleinste details is hier eigenlijk iedere dag mee bezig. Hij bepaalt welke systemen er door het Nederlands team worden gespeeld. En Staffan Olsson, de Zweedse bondscoach. Ja, ik zeg het toch maar eventjes, ook bij de time-outs. Het valt me iedere keer weer op. Hij staat er een beetje bij en hij kijkt ernaar. En de enige die aan het woord is, dat is die kleine Luc Steins. En naast hem in het Nederlands team, daar staat nog Kai Smits. Die gooide er vandaag ook 10 in. Ook een fantastische handballer. Die ook in de top speelt bij Magdeburg en straks een mooie stap gaat maken naar Flensburg. En dan heb je aan de andere kant, aan de linkerkant, heb je nog Baaiens. Dani Baaiens, een hele mooie explosieve speler die ook in de top van Duitsland speelt. Kortom, die opbouwrij, dat is gewoon subtop van Europa. Bovendien zit deze ploeg al heel lang bij elkaar. Spelers kennen elkaar door en door. En als ik ze spreek, dan hebben ze het ook heel vaak, en dat straalt er ook vanaf, dan hebben ze het heel vaak over een vriendenploeg. En ja, dat is ook gewoon echt zo. Ze hebben alles voor elkaar over. Ze zullen iedere wedstrijd altijd alles geven. En er is dus met die Steins en met Smits, er is heel veel kwaliteit. Ja, nou, daar kunnen we hopelijk dinsdag dan weer van genieten. Dan wacht de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen. Ravensbergen ziet die wedstrijd als een mooie graadmeter. Ja, want Noorwegen is echt een favoriet om de wereldtitel. Dat wordt geen makkie. We weten dat we daar zeker niet de favoriet zijn. Maar ja, we kunnen er vrij in gaan. We hebben de volgende ronde al gehaald. Die 2 punten nemen we mee, zoals je zegt. En dan kunnen we zien waar we staan. En of we daadwerkelijk ook echt om die plekken mee kunnen spelen. We gaan het zien. We gaan gewoon weer een plan maken en ons best doen. En dan zien we wel weer waar het schip strandt. Ja, wat er ook gebeurt. Ze gaan dus door, Richard. Wat staat hen eigenlijk te wachten in die hoofdronde? Ja, in elk geval minimaal 3 wedstrijden nog weer, Dione, in Katowice. Dus dat wordt een verplaatsing van Krakau in Polen naar Katowice. Dat is ongeveer 60 kilometer verderop. En dan spelen ze na Noorwegen. Dat is dus komende dinsdag. Inderdaad, een wedstrijd van een hele andere orde, denk ik. Waar Nederland het gewoon lastig mee zal hebben. Maar dat is ook geen schande. Dan spelen ze 2 dagen later, op de donderdag, dus de eerste wedstrijd in de hoofdronde, de main round, zoals ze het op het WK noemen. Dan 2 dagen later de volgende wedstrijd op zaterdag. En dan tegen nog weer een tegenstander op maandag. En ik heb even gekeken met welke landen Nederland dan kan kruisen. Nou ja, daar zit Duitsland bij, daar zit Algerije bij, Bahrein. En dat zijn ook wel weer landen waarvan ik denk, Duitsland is misschien nog wel even een maatje te groot. Daar heeft Nederland op dit moment ook kans tegen. Want ze zijn op dit moment gewoon aangesloten bij de brede subtop van de wereld. En dat is een flinke stap die de afgelopen 2-3 jaar door dit team is gezet. Ja, nou, dankjewel, commentator Richard van der Made. Dinsdag dus die laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen. En daarna gaat het Nederlands team gewoon verder. Dankjewel. Feyenoord is de grote winnaar van het Eredivisie weekend. Het zag eerst hoe Ajax en PSV punten verspeelden en won daarna zonder al te veel moeite zelf van FC Groningen. En daardoor is Feyenoord nu de koploper met 4 punten voorsprong op nummer 2, AZ. En dat stemt de trainer Arne Slot uitermate tevreden. Ja, zeker tevreden. Vooral ook de manier waarop we gespeeld hebben. Zeer goed aan de bal. Was afgelopen donderdag tegen PEC Zwolle ook al het geval. Vandaag ook weer. Je kan ze maar weer 1 ding verwijten. En dat verwijt ik ze bijna elke wedstrijd. Dat wij de kansen-goalverhouding toch iets ten positieve naar boven bij moeten stellen. Maar er zijn ook wel eens momenten geweest dat Feyenoord de koppositie kon krijgen of uitbouwen. En dat lukte niet altijd. Dit is ook een teken van volwassenheid, trainer. Zoals we vandaag gespeeld hebben, zeker. Maar je hebt ook altijd te maken met de tegenstander. En ik denk niet dat ik wat gek zeg dat Groningen op dit moment niet het elftal is die ze bijvoorbeeld vorig jaar waren, vorig seizoen waren, toen we hier 1-1 gelijk speelden. Maar je moet het nog maar wel even doen. Ik moet Groningen fans een groot compliment geven. Want we hadden gezegd van, joh, als je 1-2-0 voorkomt, zal het wel afgelopen zijn met de steun. Maar zoals ik het ervaren heb, hebben zij 90 minuten achter hun ploeg blijven staan. Maar dat gold overigens ook voor onze fans. Maar goed, die stonden 2 van voor. Fans van je, die heb je helemaal in je zak zitten. 5 punten op Ajax bijvoorbeeld. Eerste vraag, verbaast jou dit eigenlijk na 16 wedstrijden? Ja, zeker. Verbaast je het ook dat je zo ver bent, dat het 5 punten is? Ja, we staan 4 punten voor de nummer 2. Hè. Ja. Maar goed, omdat we volgende week tegen Ajax spelen, wat refereer jij daar waarschijnlijk aan? Ja, daar verbaas je je wel over. Niet zozeer dat wij hiertoe in staat zijn, want dat had ik dit seizoen ons heel stabiel gezien. We geven weinig. We hebben vandaag ook weer de 0 gehouden. We zijn vrij aardig in staat om weinig kansen weg te geven. En we spelen ook best behoorlijk. En vandaag en afgelopen donderdag zelfs heel goed. Verbaast je eigenlijk dan over de concurrentie? Enigszins. Het feit dat je na 16 wedstrijden 4 punten voorstelt op AZ en 5 op Ajax, dat is heel fijn. Maar ja, het is nog 18 te gaan en de 17e moet nog gespeeld worden. Dus dan wil ik graag, denk ik, een interessante vraag stellen. Hè? Je bent kampioenskandidaat. Waar zit hem nou de valkuil? Waar loert het gevaar voor jouw Feyenoord? Nou, dat heb je ook vandaag weer gezien. Je kan 70, 75 minuten vele malen beter zijn. En in één moment kan je het weggeven. Want we hadden Justin nog 1 keer nodig om hem tegen te houden. Je kan in een fase van het seizoen komen. Maakt ook bijna elke ploeg mee dat je ze even 1 of 2 tegenslagen hebt. Hoe ga je daar dan weer mee om? Kortom, een seizoen is heel lang. Dat is een marathon, dat is geen sprint. En dan moet je heel erg veel dingen goed doen. Wil je aan het eind van het seizoen bovenaan staan. En we zijn nog niet eens halverwege de marathon. Dus we zullen dit niveau moeten blijven behouden. En zelfs nog plussen. Om bovenin mee te blijven spelen. Dat zei Feyenoord-trainer Arne Slot tegen verslaggever Joep Schreuder. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Fijn op de zondagavond. The Doors, Lover Madly. Liefst 25 profvoetballers hebben afgelopen maanden gegokt op wedstrijden waarin ze zelf speelden of op andere wedstrijden uit hun eigen competitie. Het gaat om 6 spelers uit de Eredivisie, 19 uit de Eerste Divisie. Dat blijkt uit een rapport van een meldpunt van de Kansspelautoriteit. Dat document was vertrouwelijk, maar is in handen gekomen van onderzoeksjournalist van de NOS Guido van Gorp. En die zit tegenover mij. Goedenavond, Guido. Goedenavond. Om maar even bij de basis te beginnen. Waarom mag het eigenlijk niet wat ze doen? Nou, gokken op eigen wedstrijden en op eigen competitie, dat is simpelweg verboden volgens de KNVB-reglementen. Als je dat doet, dan kun je een schorsing tegemoet zien als speler. Ja, en dat is al heel lang zo, hè? Dat is niet iets nieuws. Nee, dat is niets nieuws. Dat is heel lang en dat is ook internationaal. Dus ja. De FIFA die heeft ook dezelfde regels. Het is niet dat wij in Nederland anders zijn of zo. Het is gewoon niet toegestaan als voetballer om op je eigen competitie of op je eigen wedstrijd te gokken. Omdat er een kans is van vooringenomenheid. Dat je gewoon weet wat er gaat gebeuren of dat je het kunt beïnvloeden. En dan schuilt matchfixing. Dit is nog geen matchfixing, hè? Gokken op je eigen wedstrijd. Maar het kan een signaal zijn van matchfixing. Omdat je namelijk iets kan beïnvloeden, misschien wel, omdat je erop hebt gegokt. Ja, gokken op je eigen wedstrijd kan matchfixing worden. Ja, je moet het zeker onderzoeken. Ja. Je moet het onderzoeken. Want het kan een mogelijk signaal zijn van matchfixing. Ja, nou zijn er dus 25 profvoetballers bekend. We weten dat het er 25 zijn. Hoe komt de Kansspelautoriteit aan deze cijfers? Ja, we hebben een nieuwe gokwet. We hebben de markt is opengegaan in 2021 en daar horen ook nieuwe regels bij. En een van die regels is dat gokbedrijven die een vergunning hebben in Nederland, dat zijn er 11, die moeten eigenlijk informeren bij de Kansspelautoriteit, bij de FIU. Dat is de Financial Intelligence Unit, dus een overheidsorganisatie, ja. Witwassen onderzoekt en zo. Daar moeten de meldingen die verdacht zijn van gokkantoren, die moeten daar gedropt worden. Dus die mogen niet bijvoorbeeld naar de KNVB. Die moeten van het gokkantoor hup naar de FIU. En dat komt omdat de FIU doet onderzoek naar verdachte transacties. Bijvoorbeeld witwassen, terrorismefinanciering en matchfixing. Zou ook zo'n verdachte of mogelijke matchfixing, moet je iedere keer zeggen. Ja, ja. Zou ook zo'n mogelijk verdachte transactie kunnen zijn. Dus gokkantoren die moeten dat daar neerleggen. Zo schrijft de wet ook voor. Ja. Ja. Die cijfers, hè? Jij vroeg Arjan Ebbingen van de vakbond voor profvoetballers, de VVCS, om een reactie op de cijfers. Hij gaat heel veel langs bij clubs om voorlichting te geven. En hij denkt de oorzaak van het probleem te kennen. Wat we horen is dat de regels rondom gokken niet altijd duidelijk zijn bij alle spelers. En dat ze daardoor ongewild wel eens gokken op zaken waar ze niet op mogen gokken als profvoetballers. Hoe kan het nou dat voetballers niet op de hoogte zijn van dit soort regels? Ja, nou goed, weet je, dat is onwetendheid. Ja. Maar je bent toch beroepsvoetballer? Dan moet je dit toch gewoon standaard weten? Nou ja, en dat is ook precies waarom wij dat echt nu vaat achter zetten, om dit onder de aandacht te brengen. Ze moeten het weten, dus wij hopen ook door ze deze informatie te verstrekken en kunnen ze ook terugvinden in de app, dat ze in ieder geval dat ook goed onthouden, want het is echt belangrijk. En welk risico loopt de speler als hij gepakt wordt? Ja, voor gokken op een eigen wedstrijd of een wedstrijd uit je eigen competitie is een beetje afhankelijk van de KNVB, maar dat is hoe zwaar ze dat bestraffen, maar over het algemeen zal dat tussen de 2 en 5 wedstrijden zijn. Maar wat ik ook altijd aangeef in de presentatie is dat je, dat is al erg, hè, dus dat je een paar wedstrijden geschorst wordt. Maar het gaat er meer om dat je door onwetendheid en niet bewust zijn van iets, dat je eigenlijk, je naam komt in een slecht daglicht te staan. De media duikt erop, dat gaat gebeuren, dat hebben we in het verleden ook wel gezien. Ja, weet je, en dat is helemaal schadelijk voor je carrière. Dus dat is voor gokken. Dus daar moet je gewoon ver van blijven. Ja, het is. Ik zit jou ook een beetje aan te kijken van. Hoe is dat mogelijk dat je dat niet weet? Dat dat niet mag? Ja, gekke. Het zijn dus, zoals net al zei in het interview, van het zijn beroepsvoetballers. Ja. Dan denk je ook, doe een beetje je best, ken de regels. Bijvoorbeeld, je mag geen doping nemen. Ja. Je mag ook niet gokken op eigen wedstrijden. Dat is eigenlijk standaard kennis. En ja, de cijfers die spreken voor zich. Er zijn 27 voetballers. Daar zijn meldingen over. 6 uit de eredivisie. 19 uit de keukenkampioendivisie. 2 uit de tweede divisie. Het zit eigenlijk dus over die hele laag van het Nederlandse topvoetbal. Dat gokken bijna genormaliseerd is door die voetballers. Ja. En dat is gek. Dat wijst heel duidelijk op een chronisch gebrek aan kennis bij die voetballers. En voorlichting is dan iets wat je sowieso moet doen. Ja, en hard optreden om toch een signaalfunctie te hebben richting die spelers, straffen eventueel, ja, is iets wat er ook bij moet kijken. En ik denk, een nieuwsbericht als vandaag, dat zal ook wel afschrikwekkend werken richting die spelers. Ja. Hoop ik dan maar ergens. Jij hebt al veel onderzoek gedaan naar, matchfixing. Hè? Dus dat is niet helemaal hetzelfde, dat weten we nu. De podcasten gefixt. Er zijn ook spelers bestraft natuurlijk al. Ja, als je het puur hebt over matchfixing, het zijn er niet zo heel veel. Maar misschien herinner je de zaak Cargbo nog. Oud Willem II middenvelder. Die deed dat. Die is ook door de FIFA bestraft. Die mag ook niet meer op de Nederlandse velden actief zijn. In welke functie dan ook. Als je het puur hebt over gokken op eigen wedstrijden, eigen competitie, dan zijn er een paar recente voorbeelden. Het zijn er niet veel. Je moet echt met een loop zoeken. Je hebt Tom Beugelsdijk. Toen was hij speler van Sparta. Ook geschorst, hè? Die is geschorst. Die kreeg voor het gokken op eigen competitie, kreeg hij 5 wedstrijden schorsing, waarvan hij er 3 sowieso moest uitzitten. Hm. En Jordi Klaasie, speler van AZ, die heeft dat ook gedaan. Die heeft ook op eigen competitie gegokt, ook op jong AZ. En die kreeg dan ook een schorsing van 2 wedstrijden door de KNVB. En dan houden de voorbeelden al heel snel op. Daar verwacht jij nu dat er nieuwe zaken bij komen? Weten wij überhaupt wie het zijn? We weten niet wie het zijn. Dus dat rapport wat we in handen hebben gekregen, daar staat eigenlijk alleen maar op anonieme basis in. Van ja, er zijn 6 eredivisievoetballers. Er zijn 19 keukenkampioendivisievoetballers. Wie het zijn, wat ze hebben ingezet, op welke wedstrijden ze hebben ingezet. Niemand die het weet. Tenminste, de gokkantoren weten natuurlijk wel. Ja. Die hebben die informatie wel. En zij zeggen ook, tenminste, we hebben met de Toto gesproken. Die hebben 2 meldingen gedaan van een speler die gokt op eigen wedstrijd, eigen competitie. En de Toto die zegt, ja, we hebben die speler erop aangesproken. We hebben de weddenschap gestopt, dus hij heeft er niks aan verdiend. En we hebben de zaak doorgezet naar die FIU en naar de kansspelautoriteit. En die moeten het verder gaan onderzoeken. En van die 26, 27 meldingen zijn er een paar nu bij de politie voor verder onderzoek. Dus dat geeft ook wel aan dat het echt wel serious business is. Ja, maar dus die wetkantoren, die weten wat er speelt. Die weten het precies. Die weten tot achter de komma wat er speelt. Ja, ja, die hebben natuurlijk zicht. Die moeten hun cliënten, hun klanten, moeten zij kennen. Die maken notabene een gokaccount aan met hun gegevens en met hun bankaccount en dat soort dingen. Dus die maar weten die kunnen precies verder niets met de KNVB bijvoorbeeld. Nee, en hoe graag ze dat ook willen. Want die credits moet je bijvoorbeeld de Toto ook wel geven. Die hebben in een antwoord tegen me ook gezegd van ja, wij willen dat heel graag doorgeven. Alleen, het is nu de wereld op zijn kop. Het lukt niet. Het mag wettelijk, mag dat niet. En er zit natuurlijk ook weer een hele andere kant aan in dit verhaal. Want het was ook weer de Toto en al die andere kantoren die aan het begin van het voetbalseizoen en vorig voetbalseizoen veel reclame maakten juist. En met tekst als, weet je het beter? Kom dan maar. Ja. Nou, die voetballers die kwamen en dat deden ze 27 stuks afgelopen jaar. Denk jij dat dit een topje van de ijsberg is? Ja, kijk, er is de VVCS, die we net al hoorden, die hebben een enquête gedaan, recent, onder 200 voetballers. En daar kwam uit, 11% gaf aan op eigen wedstrijden, eigen competitie te gokken. 11%. Er zijn volgens mij iets van 800 profvoetballers in Nederland. Reken maar uit. Het gaat om 80-90% of 80-90 man in potentie. Nu heb je 27 meldingen. En dat zijn meldingen gedaan door slechts 2 gokkantoren. We hebben 11 gokkantoren die een vergunning hebben. Ze bieden bijna allemaal ook wel een sportweddenschap aan. Dus er zijn er ook een aantal die niets melden. Dus ja, zeker topje van de ijsberg. Ja. Dus jij blijft daarop zitten. Blijf ook hier nog even zitten. Want we gaan naar een volgende onderwerp. Naar de transfer van Daley Blind. Hij won bij Ajax 7 landstitels, 2 KNVB-bekers... en haalde de halve finale van de Champions League. Maar de liefde raakte bekoeld. Blind liet zijn contract in Amsterdam ontbinden... en maakte een spectaculaire overstap naar Bayern München. Zijn zaakwaarnemer Kees Vos en Daley Blind zelf via een Skype-verbinding... vertellen voor het eerst wat er zich achter de schermen afspeelde... tijdens die transfer. Matthijs Westraten maakt een reconstructie van die transfer... die zo onwaarschijnlijk is dat als je het Daley Blind... een paar maanden geleden had verteld... Ja, dan had ik waarschijnlijk gevraagd of je te veel gedronken had of zo. Of je iets had genomen, denk ik. Nou, het is gewoon een heel bijzonder dat iemand waar eigenlijk best wel veel kritiek op is geweest de afgelopen maanden in de pers, dat die uiteindelijk een transfer maakt van Ajax naar Bayern München. Het wonderlijke verhaal van Daley Blind begint bij de blessure van een Fransman tijdens het WK in Qatar. Lucas Hernandez raakte geblesseerd bij Bayern München, of tenminste bij Frankrijk, maar de speler van Bayern München. En dat creëert een probleem en een vraagstuk bij Bayern München. En dan begint het eigenlijk. En dan is Daley een mogelijke oplossing. Maar er zijn nog wel meer oplossingen, dus hij is niet de enige. En daar wordt dan over gesproken. Dat was toen eerst een oriënterend telefoontje. Van, goh, wat denk je dat de voorwaarden zullen zijn? Wat is hij beschikbaar? Staat hij ervoor open? Dus dat wordt afgetast aan beide kanten. Een sprookje lijkt voor Blind in de maak. Een onwerkelijk scenario. We hadden gelijk het idee dat het serieus was. Dat het niet zomaar iets was. Maar ja, het klonk ook wel een klein beetje too good to be true. Want ja, Bayern München, dat is als je 32 bent... En je speelt bij Ajax, ja, dat is wel een enorme stap vooruit. Het is niet een stap terug. Het bleef overigens niet bij de Zuid-Duitse interesse in Blind. Een aantal clubs in de Primera División waren zeer concreet. In de Premier League zeer concreet. In de MLS zeer concreet. Alleen, ja, als Bayern ertussen zit... waar je aan het eind van dit seizoen nog met een Champions League in je handen zou kunnen staan... waar je kampioen kan worden, ja, dat is wel doorslaggevend geweest. Voor Vos begon toen de belangrijkste fase van dit sprookje. Hij moest flink aan de slag. Ik was druk bezig ook met de Cody Gakpo deal, dus er gingen twee dingen door elkaar. Dus mijn kerst is niet echt optimaal geweest, in ieder geval niet volgens de familie. Ik was eigenlijk zelf in Abu Dhabi voor de contractverlenging van Pep Guardiola, daar afgehandeld toen. Uiteindelijk ben ik toen naar Qatar gevlogen nadat we dat hadden afgerond. En heb ik met Daley gezeten en aangegeven dat dit een mogelijkheid was. Nou, dat raakte hem wel. Want toen is hij natuurlijk ook met Matthijs gaan praten over, goh, hoe is het daar? Ja, dat helpt natuurlijk altijd mee. De Ajax-zieren die er zitten. En natuurlijk, ik kan het altijd goed vinden met die jongens. Op 27 december wordt het contract met Ajax ontbonden. Wat volgde was een spannende week voor Blind en zijn zaakwaarnemer. We gingen uit eten met de family op 4 januari in de avond. Maar ja, daar ben ik niet echt bij geweest. Ik ben alleen maar buiten aan het bellen geweest om de logistics te regelen. Ja, en toen is het eigenlijk, daarna wat was het, 5 januari ongeveer, dat het heel snel ging. Daley Blind bijna Bayern München speler voor de rest van het seizoen. Daley Blind staat op het punt een opvallende transfer te maken naar Bayern München. Ja, en toen was het eigenlijk opeens heel concreet. En gingen we heel snel richting München. En ik ben vanuit Londen die kant op gevlogen. Dus Daley was de hele dag bezig met de medische keuring. Ik was de hele dag bezig met mijn collega's met het papierwerk. Nou, zij konden niet wachten daar. Stond al met champagneflessen klaar. Om het te gaan vieren. Ja, ze lieten wel blijken dat ze heel veel waardering hebben voor de speler die ik ben. Maar wij moesten wel stap voor stap doornemen met Daley. Zoals we eigenlijk altijd doen met spelers. Van, joh, dit is wat je gaat tekenen. Ja, ze wilden heel snel inderdaad me feliciteren en er een klap op geven. Dus elke keer kwamen ze om de hoek kijken van kunnen we al. Dus dat was wel komisch. Ze konden eigenlijk niet wachten om hem te tekenen. Want ze wilden per se dat hij... de volgende ochtend mee zou vliegen naar Doha. Naar de trainingskamp van Bayern München. Ik ben goed opgevangen in de groep. Het was heel prettig dat ik gelijk mee op trainingskamp kon. Want zo snel kan het gaan. Ineens is het rood-wit van Ajax voor Blind verruild voor het rood van Bayern München. Ajax-coach Alfred Schreuder reageert als volgt op het vertrek van Blind. Wij willen ook gewoon graag verder. Ik heb de laatste weken daarin andere keuzes gemaakt. Dus dat heeft misschien wel het proces iets versneld. Hè? Als Derry hier zelf over iets over wil zeggen, dan moet Derry dat doen. Dus laat mij alsjeblieft buiten. Ik wil daar wat uitgebreider een andere keer op terugkomen. Ik kan alleen maar zeggen dat... Dat mensen die mijn carrière bekijken, dat ze weten dat ik een vechter ben. En ik ben niet iemand die wegloopt als ik een keer op de bank zit. Maar de vraag die wel blijft branden is hoe groot de kans was geweest dat Daley Blind nog voor Ajax zou hebben gespeeld als Mark Overmars daar nog technisch directeur was geweest. Die kans is wel groot. Het liep allemaal anders. Het is een hectische maand geweest voor Blind, met veel kritieken. Maar daarover maakt hij zich niet druk. Nou, niet zozeer. Daar is wat je zegt ook. Vecht ik wel heel mijn carrière al tegen, denk ik. En ik gaf net ook al aan, ik ben een vechter in mijn carrière. En ja, zodra het competitief wordt, dan ben ik er altijd bij. En dan zal ik altijd alles geven en niet opgeven. En dan uiteindelijk zie je vanzelf waar het schip strandt. En zolang je jezelf in de spiegel kan aan blijven kijken, dan is het goed. Dat zei Daley Blind. Onderzoeksjournalist Guido van Gorp is er nog. Jij werkte ook mee aan deze reconstructie. Sprak met de zaakwaarnemer van Blind. Wat fascineert je zo aan deze transfer? Nou, dit is de transfer van de afgelopen dagen natuurlijk. Van de afgelopen weken. Misschien wel van het afgelopen seizoen. Wat mij fascineert is, dit is een interessant inkijkje in een wereld die we eigenlijk niet snappen. Nee, die we heel weinig niet kennen, nee. Het wereld van het grote geld, van de zaakwaarnemers. En dan hoor je dat Kees Vos, de zaakwaarnemer van Daley Blind, dat hij met Gakpo bezig is, even tussendoor de contractverlenging van Guardiola doet, even Blind regelt naar Bayern München. Ja, ik vind dat fascinerend. En er zit natuurlijk ook een heel spel van belangen achter. Met Ajax, met Bayern München, met een blessure en dan inspelen daarop. Ja, dat is geweldig om te volgen en een keer te horen van de betrokkenen hoe dat nou gaat. Ja, maar wat is daar nou gebeurd? Die vraag blijft natuurlijk wel hangen. Het eerlijke antwoord is, de beide partijen willen geen modder gooien naar elkaar. Maar je voelt dan alles, dit zijn twee oude geliefden die toch wel uiteindelijk met een... het mag niet zo genoemd worden, maar een beetje vechtscheiding is het toch wel, ja, uit elkaar gaan. PR-technisch is dit gewoon helemaal niet goed voor Ajax. En voor Blind, ja, die trekt een lange neus. Die gaat naar zo ongeveer de beste club van Europa. Ja. En voor Ajax en de Drijven Zuur, die hebben een contract ontbonden. En een paar dagen later gaat hij naar Bayern. Ja. Ja, en wij hebben nu alles kunnen horen vanaf het moment dat de interesse van Bayern ging spelen. Tijdens het WK bij de blessure van de linksback Hernandez. Tot aan het moment dat de champagneflessen klinken op 4, 5 januari. Dat is fascinerend om dat een keer te volgen. Ja, dankjewel. Dankjewel, Guido van Gorp, voor al je bijdrage aan deze uitzending. Ja, geen dank. I run before I blow to pieces. to give it all. I'm ready, ready to give it all. I'm ready, ready to give it all. I'm ready, ready to give it all. Ready for more, Cressip. 6 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. De Nederlandse shorttrackers keren met een karrevracht aan medailles terug van de Europese kampioenschappen in Gdansk. Zo wonnen ze vandaag alle 3 de aflossingsonderdelen. Maar op de 1000 meters moesten Suzanne Schulting en Jens van het Woud genoegen nemen met zilver. Bondscoach Niels Kerstold blikt in gesprek met verslaggever Vlado Veljanovski terug op dit EK. Ja, ik ben over het algemeen wel heel trots. Ik denk, we hebben die Polen in ieder geval ook van goud te houden in het eigen huis. Dus daar ben ik ook blij mee. Vooraf, ik hoopte natuurlijk dat ze alles gingen pakken. Maar al met al, 6 van de 9 goud. Dan mag je wel met een tevreden gevoel naar huis gaan. Oppermachtige Suzanne Schulte. Ja, zij zegt dan toch weer die zilveren plak. De baas ervan. Ja, natuurlijk. Zij zat hem ook eigenlijk. Maar ja... Zitten er 2 tegen elkaar te vechten. Hè? Die met jullie meetrainen, onder andere de Smet, Hanne uit België. Dat klopt, die ook 2 goud hebben gepakt. Dus eigenlijk ons team heeft heel goed gedaan. Maar er zitten er 2 met elkaar te vechten. En er glipt er 1 Belgische tussendoor. Ja, ze blijft maar winnen toch, Suzanne Schulting. Ja, en ze reed vooral ook gisteren. Vond ik het tactisch gewoon heel sterk rijden. Ze heeft de tegenstander steeds beter in de gaten. Ze houdt ze af. Ze hoeft niet altijd alleen maar gas te geven, maar... Ze speelt ook een beetje meer met ze. Dat ze eigenlijk de energie daaruit trekt bij die anderen. Zonder dat ze zelf heel hard moet rijden. En dat is sterk. Dat vind ik echt heel goed. Sandra Velsenboer had hier ook willen hoogste. Maar ze heeft het zwaar gehad. Ze gaat wel met 2 keer teamgoud naar huis. Van de mixed relay en de vrouwenrelay. Wat is er met haar gebeurd dit weekend? Wat heb jij zien gebeuren? Kun je stellen, het is ook wel een keer goed dat dit haar overkomt in deze fase van de carrière. Ja, dat wil je. Als iemand verliest en dan zeg je, ja, het is maar goed, want hier leer je van. Donder op, je wil gewoon goud winnen. En dat heeft ze niet gedaan. En daar baalt ze enorm van. Een beetje ongunstige samenloop van omstandigheden. Die penalty, die valse start op de 500, nou, daar hebben we het al over gehad. Dat gaat gewoon echt niet meer gebeuren. 1500 meter, ook net even te makkelijk, te lief. 1000 meter leek ze het goed te gaan maken. Maar net niet goed genoeg opgezet. Nog net niet die overspeed om Suzanne Schulting te pakken. Dus ze leek heel erg... Ik vond wel heel sterk dat zij schakelde. En dat ze ook vandaag liet zien dat ze dat van gisteren achter zich heeft gelaten. Ja, en Jens van het Woud, die heeft zich op de kaart gezet hier. Dat had hij al gedaan in de World Cups. Maar prima, heel goed. Had hij al gedaan, ja, inderdaad. Dus van tevoren dachten we al van ja, hij is titelkandidaat voor alle 3. En hij pakt er 1 en 2 keer zilver. En dus die zitten ook een beetje van, ja, shit. Maar die 1000 meter was gewoon heel sterk van Stijn de Smet. Hij dacht van voor het weekend ook van, nou, die kan ik wel hebben. Die kan ik wel in mijn zak hebben. Maar hij maakt 1 tactisch foutje. En dan heb je Stijn de Smet met die sterke finish van hem. Dan vliegt hij er binnendoor. Maar ik denk dat Jens dit nooit meer gaat laten gebeuren. Niels Kerstold zei dat. In het weekend van 10 februari zien we de shorttrackers weer terug. Dan rijden ze wereldbekerwedstrijden in Dordrecht. Modder en nog eens modder. Het parcours van het Nederlands kampioenschap veldrijden in Zaltbommel, Paul aan de Waal, was door de vele regenval loodzwaar. Toch meldde bijna de hele top zich voor de titelstrijd. Alleen Mathieu van der Poel ontbrak. Hij gaf de voorkeur aan een trainingskamp in het warme Spanje. En natuurlijk ging het in Zaltbommel langs de kant ook vooral over het overlijden van ex-wielrenner Liewe Westra. Een reportage van Edwin Cornelissen. In dat koude en natte decor van het NK veldrijden in Zaltbommel is het wegwielrennen nooit ver weg. Hier staan twee heren in een Tour de France poncho. En natuurlijk is bij hen ook het gesprek van de dag het overlijden van Lieve Westra. Ja, vooral als je... Ja, hij was pas 40, hè? Ja, hij zat met zichzelf een beetje in de knoop, had ik begrepen. Ja, niet leuk. En zo wordt er in de hele wielergemeenschap verslagen gereageerd op het overlijden van het beest, zoals hij werd genoemd. Bijvoorbeeld ook door Erik Dekker. Het was gewoon een goed ventje, zeggen ze dan, hè? Maar dat speelt niet mee. Nee, verschrikkelijk voor hem, maar ook voor zijn nabestaanden natuurlijk. En het beest is ook al een geweldige bijnaam natuurlijk. Hè? En ja, hij was gewoon ruwe bos, de blanke pit. Schuwde het werk niet, schuwde de aanval niet. Slecht weer gaf het niet om. Ja, dat spreekt de mensen aan. Hoe hard het ook klinkt, in Zaltbommel gaat het circus gewoon door. Ja, het is echt een circus. Maar het leven is een beetje een circus, toch? Het draait gewoon door. En hoe? Want kijk eens naar die omstandigheden. Ik sta tot aan mijn enkels in de modder. Zo af en toe worden we overvallen door een venijnige regenbui. De echte veldrijders staan nu wel op. Robert Schimmer is de organisator van dit NK in Zaltbommel. Met een uitdagend parcours, mag je zeggen. We staan hier op kinderkopjes aan het oude centrum van Zaltbommel. We duiken het zand in. Vervolgens hebben we het gras, met wat nu veel blubber is natuurlijk. We hebben een tweetal bruggen erin gebouwd. Een schuine kant, die echt klei en glibber is vanwege het weer. Een hoogteverschil om te duiken. En we hebben wel vandaag een aantal dingen aangepast vanwege het weer. Dus het lusje en de brug zijn uit het parcours. En ja, ik kijk zo eens een beetje verder. Dan zie ik de Waal liggen, die behoorlijk buiten zijn oevers is getreden. Ja, het water komt nu hard omhoog, dus wij gaan vanmiddag heel snel afbreken na de laatste wedstrijd. Ja, het had niet veel harder en langer moeten regenen eigenlijk. Nee, als het zo, als de wedstrijd volgende week was geweest, hadden we nu alles moeten afbreken. De lichten zijn op groen en we zijn eraan begonnen. Het ultieme afzien met bij de vrouwen Puk Pietersen. Heel veel water, heel veel modder. Af en toe dan valt je voet in een hele diepe kuil en dan zit je even vast en denk je, oh ja, het is wel heel diep. Voor je het weet zit je hier vast in het moeras van Zaltbommel. Meestal na het rennen kwam er nog een modderbak en dan had je dus het rennen gehad. En dan dacht je, nu ben ik er. En dan kon je 2 meter trappen en dan moest je weer volle bak sprinten, zeg maar, om door de modder te komen. Dus dat was wel lastig. Jip en Janneke kunnen Puk Pietersen bijna zien. De handjes gaan terecht op elkaar. En als je dan over de streep komt en je wint onder deze omstandigheden, maakt dat het dan extra mooi? Ja, ik denk dat het vooral mooi is dat ik gewonnen heb. En dan maken de omstandigheden wat minder uit natuurlijk. Dat is voorgoed een hoop. Ja, ja. Hier is een geweldige kampioen van Nederland. Hier is Puk Pietersen! En dan de mannen. Daar is er wel een grote afwezige. En dat is een aderlating voor de organisatie. Mathieu van der Poel ontbreekt omdat hij zich liever op het wegseizoen voorbereidt in Spanje. Het blijft spijtig voor ons. Ik denk dat het ook al snel 3.000 tot 4.000 toeschouwers kan uitmaken. Als Mathieu wel aan de start zou staan. Is natuurlijk ook lastig als je alles kan zoals Mathieu van der Poel. Waar moet je je nou op focussen, Erik Dekker? Ja, goed. Mijn sporthart zegt, en ik heb ook veel kampioenschappen gereden, die zegt ook van, ja, daar wil je bij zijn. Daar wil je de rode blauwe trui proberen te halen. Echter, mijn professionele hart zegt, als ik Mathieu van der Poel zou zijn geweest, die al 712 rode blauwe truien in zijn kast heeft, met een wegcampagne die eraan komt, wat eigenlijk zijn core business is, en dan wil wereldkampioen veldrijder worden over een paar weken, en dan moet hij dus compromissen doen. Uiteraard vinden we het super jammer. Uiteraard. Maar ik snap het wel. Dat is natuurlijk het dilemma als je meerdere disciplines combineert, zoals Mathieu van der Poel doet. Ja, als je dan Joris Nieuwenhuis neemt, die was ook wegrenner, maar heeft nu bewust gekozen voor het veldrijden. En dat is een goede keuze gebleken. Dan hoef je die keuzes ook niet te maken. En die hoef je ook niet druk te maken over een wegseizoen. Over uren die je moet maken de hele winter door. Nou, dat is wel fijn. Joris Nieuwenhuis, die tijdens dit NK al lang vooraan rijdt. Met Lars van der Haar in zijn spoor. Lars van der Haar. Van der Haar die prolongeert zijn titel. Maar kijk hoe die erbij loopt. Helemaal onder de modder. Bibberend van de kou. Hij kan amper meer lopen. Hij is kapot. Ja, het was echt totaal geen parcours voor mij. Het was veel te veel lopen. Ja, ik liep mezelf volledig voorbij. Het werd helemaal zwart voor mijn ogen. En op de trap kreeg ik eigenlijk gewoon mijn benen niet meer omhoog en val ik eigenlijk nog op die trap. Ja, ik zit echt helemaal kapot. Ja, en dan met die regen, de kou en inderdaad die omstandigheden met die modder en zo. Is het dan nog wel leuk dat veldrijden? Ik heb er vandaag niet heel erg van genoten. Nou, je kan ook redeneren, dat maakt de zegen nog heroischer natuurlijk in deze omstandigheden. Voor mij wel, ja. Wat ik zei, ik had het hier totaal niet meer verwacht eigenlijk. Ja, en u hoorde het al. En ja, natuurlijk ging het in Zaltbommel veel over het droevig nieuws vandaag uit de wielerwereld. Oud-wielrenner Liewe Westra is op 40-jarige leeftijd overleden. Westra werd 2 keer Nederlands kampioen tijdrijden, won een etappe in Parijs-Nice en hielp zijn ploegmaat Vincenzo Nibali aan de eindzege in de Tour. In 2017 stopte hij omdat hij in een depressie zat. Johnny Hogeland was bij Vacan Soleil jarenlang ploeggenoot van Liewe Westra. Goedenavond, Johnny. Goedenavond. Ja, fijn dat je ons even te woord wil staan. Wat was het eerste dat jij dacht toen je dit nieuws hoorde? Ja, ze verwachten hier veel sneeuw in Oostenrijk vannacht. Dus ik was met mijn vrouw in de tuin wat dingen aan het prepareren voor de sneeuw. En ja, toen kreeg ik een berichtje van mijn oud ploeggenoot Reinier Honig. Die stuurde eigenlijk 3 woorden. Liewe is dood. Oh. Dus ja, toen wist hij natuurlijk genoeg. Ja, jullie hebben heel veel meegemaakt, hè, samen. Wat is je mooiste herinnering aan hem? Ja, ik heb eigenlijk best veel mooie herinneringen aan Liewe natuurlijk. We werden samen, werden we prof. We reden samen voor het eerst de Tour. Alle klassiekers die we reden in het voorjaar was voor ons allemaal, voor ons allebei de eerste keer Ronde van Vlaanderen, eerste keer Parijs-Roubaix enzovoort. Dus wij zijn eigenlijk samen prof geworden en ja, veel mooie dingen meegemaakt natuurlijk. En is er iets wat je, nou ja, ook met ons wil delen, maar iets wat je echt heel mooi vindt, wat je na aan het hart staat? Ja, er zijn 2 momenten eigenlijk uit mijn carrière waar Liewe eigenlijk een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Het is dat ik de bergtrui in de Tour haalde. Toen waren we weg met 2 Fransen. En dan Liewe en ik. En ik had 1 punt uit een vorige dag. En er waren 3 punten te verdienen. Dus ik pakte het eerste punt pakte ik. Dus ik had 2 punten. En de tweede sprint pakte Anthony Roux van Française des Jeux. Ja. En die klopte mij eigenlijk dik. En toen dacht ik, als die nog de volgende, de laatste pakt, dan heb ik hem dus niet. En toen zei Liewe, ik demareer wel. Dus toen die Fransman zat zo met de letter en Liewe reed weg. En die Fransman werd helemaal gek. En Liewe pakte het laatste punt. En ik had de bergtrui. Dus ja. Daar hebben we veel om gelachen nadien. En tweede is eigenlijk, ik werd Nederlands kampioen in 2013 op in Kerkrade, heel zwaar parcours. Alleen Blanco, of ja, toen de tijd Blanco, nu natuurlijk Jumbo, die reed met een hele sterke ploeg. En Liewe reed naar 2 kilometer weg, denk ik, en heeft 200 kilometer solo gereden daar. En de halve Blanco ploeg was weg. En die reed in zijn eentje 10 man eigenlijk kapot. En uiteindelijk werd ik Nederlands kampioen. Ook mede door Liewe zijn actie. Ja, dus echt een super ploeggenoot. Ja, Liewe was eigenlijk te goed. Die stond eigenlijk altijd voor iedereen klaar. En ik denk dat hij eigenlijk te goed was. En die heeft natuurlijk zelf hele mooie overwinning gehad. Alleen Liewe kon zichzelf extreem wegcijferen. Ja, en kon hij dan ook heel blij zijn voor, in dit geval, voor jou? Ja, dan was hij hartstikke blij. Ja. Dat was ook echt oprecht. Liewe was dan oprecht blij. Daar genoot hij van. Ik weet, laatste jaar amateur reden wij in Roden een criterium. Eigenlijk het criterium bij de amateurs waar iedereen wil winnen. En wij reden na een paar ronden met z'n tweeën weg. En we dubbelden voor half koers het hele peloton. En toen wilde ik natuurlijk toch wel graag die koers winnen. Dus ik dacht, ja, alles leuk en aardig. Maar ik wil toch het liefste zelf winnen. Ja. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik dat doen? Liewe rijdt er ook niet zomaar af. Toen zei Liewe, ik denk 10 ronden voor het einde, zei hij, ik wil graag de leidersprijs hebben. En overwinning, jij mag winnen. Jij rijdt toch harder. Je rijdt meer op kop, zei hij, of zoiets in die trant. Dus ja, hij was eigenlijk ook heel gul. Ja. Een hele gulle wielrenner. Ja, hij worstelde ook met het leven, dat weten we ook. Ja, hoe verdrietig is dat nu, dat gevoel? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te beseffen. Hij is in zo'n depressie geraakt en heel veel mensen hebben hem altijd willen helpen. En ja. Ja, hij was helaas niet meer te helpen. En ja, dat is heel droef om te zien dat zo'n topwielrenner, topsporter die zo hard voor zichzelf kon zijn, dan eigenlijk de moederziel alleen eindigt. En niemand kan meer echt contact met hem krijgen. Ik heb hem bij kerst nog een berichtje gestuurd. Fijne kerst, lieve. Ja. Ik was bij mijn schoonouders in Drenthe. Is natuurlijk niet zo ver weg van lieve. Dus ik dacht, ja, misschien kunnen we een koffietje drinken ergens. Maar geen reactie. Nee. Dus ja, dat is dan toch heel droevig. Dat je op zo'n manier eigenlijk eindigt. Ja. Ja, Johnny Hogerland, dank je wel dat je ons te woord wilde staan. Ik wens je heel veel sterkte voor de komende tijd. Dank je. Liewe Westra, bijnaam Het Beest, had een prachtige wielercarrière. Won ook zware wedstrijden, maar zijn zwaarste wedstrijd was die tegen zichzelf. Wiggins links in het gillen, daar gaat Westra. Ongelooflijk, als niemand wegrijdt, dan doet hij het gewoon. De Fries, de tijdrijder, de man van het vlakke. Die fietste echt de straatstenen eruit op dat moment. Hij was zwaar gebouwd voor een wielrenner, dus hield van de stenen van de wind. Het moet hard regenen en dan kwam hij boven drijven. On the final climb, I think I go attack and it was enough for the wind. Westra wint, een kus voor de fiets, een welverdiende omhelzing. Liewe Westra stunt op ongekende wijze. Dit is de biggest that I win in my career. En als we het dan over het beest hebben en het extreem is, denk ik dit een heel goed voorbeeld dat hij zichzelf totaal had uitgehongerd om hier goed te zijn. En hij werd de tweede in het eindklassement. Maar het hoort natuurlijk niet dat iemand met zijn lichaamsbouw een bergrit kan winnen tegen de beste. Ik heb al meermaals overwogen. Gaat er niet om hoe snel ik reed. Het is ook niet dat ik slecht reed of zo. Ik win de pannen en daarna ging het bergaf afwaarts. En evenmin hoe ik zal rijden. Ja, één keer was er een of andere grote druppel en het was klaar. Ik zal mezelf zijn aan de meet. Het beest bestaat niet meer. Ik besta niet meer. Er is niets meer van mij over. Ik ben in korte tijd een hoopje ellende geworden. Een klein, zielig beestje opgesloten in een appartement in Monaco. Niemand kan mij helpen. De mensen van mijn team kijken amper naar me om. Teamgenoten net zo. Ik ben eenzaam. Het is best wel heftig. Ja, ja. Ik heb zowat elke rit verloren. De beste Nederlander van de dag. De Nederlands kampioen tijdrijden, Liewe Westra. En toch denk ik, ik ben gereed. En daar komt Liewe Westra met een fantastische zegen. Blijven doorrijden, jongen. Want als je sterft, word je herboren. De architect in het blauw is Liewe Westra. Westra is ontketend. Ik zal zo blij zijn aan de mee. Liewe Westra won eerder al een rit in de Ronde van Catalonië. Het komt alleen over de scheep. En als je sterft, word je herboren. Nu gaat het Oog op Morgen verder met Mieke van der Wij. Een goede avond. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vraagmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetalingen. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. Een melkkoe kan wel 20 jaar oud worden. Kan. Want ze wordt gemiddeld maar 6. Dan is ze uitgeput, gesloopt en wordt ze geslacht. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Het is sale op topcollectie De Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem woongeluk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl.